این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به کام خویش. گردا می رو باید و آبم نمی برد. دریای آتش است که ریزم به کام خویش. گرداب می رو باید و آبم نمی من با سمند سرکش و جادوی شراب تا بیکران عالم پندار رفتم، تا دشت پرستاره اندیشه های گر، تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی، تا کوچه باغ خاطرهای گریزپا، تا شهر یادها. دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمیبرم. هان ای عقاب عشق، از اوج قله‌های مه‌آلود دوردست پرواز کن به دشت غم‌انگیز عمر من، آنجا ببر مرا که شرابم نمی‌برد. آن بی ستاره‌ام که عقابم نمی‌برد. Thank you. دریای آتش است که ریزم به کام خیش، گرداب می رو باید آبم نمی برد. Oh! غم انگیز آنجا ببر مرا که شرابم نمیبره. آن بی ستاره، آن بی ستاره که عقابم همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را، پر کن پیاله را، آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمی برد. این جام ها که در پیم می شود دریای آتش است که ریزم به کام خیش گردان.